niedziela, 22 lipca. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wypadek w wesołym miasteczku w Szczytnie, nie żyje 9-latek, Luna Park zamknięto. Zarzut propagowania totalitaryzmu usłyszała kobieta zatrzymana i podejrzewana o umieszczenie napisu na drzwiach Biura Polityków PiS-u w Wąbrzeźnie. Nad Podhale wróciły ulewy, woda znów zalewa domy. 9-letni chłopiec zmarł po wypadku, który wydarzył się po południu w wesołym miasteczku w Szczytnie na Warmii i Mazurach. Według policji doszło do awarii karuzeli, na której 9-latek był razem ze swoim wujkiem. Funkcjonariusze nie precyzują, w jaki sposób doszło do wypadku i na czym miałaby polegać awaria. Rzeczniczka policji w Szczytnie Ewa Szczepanek. Jak ustalili policjanci, chłopiec ten odniósł na tyle poważne obrażenia, że w stanie nieprzytomnym był transportowany do szpitala. Niestety, jak dowiedzieliśmy się, potem chłopiec w wyniku tych odniesionych obrażeń zmarł. 30-letni wujek chłopca również został przetransportowany do szpitala w Szczytnie. Mężczyzna jest przytomny. Najprawdopodobniej ma uraz kręgosłupa. Luna Park został zamknięty, a funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczają miejsce wypadku i ustalają jego okoliczności. Policjanci zatrzymali kobietę, która ma być odpowiedzialna za akt wandalizmu w Wąbrzeźnie. Tam i w Golubiu-Dobrzyniu mieszczą się filie biura poselsko-senatorskiego Krzysztofa Czabańskiego i Andrzeja Mioduszewskiego z PiS-u. W nocy z piątku na sobotę na chodniku pojawił się napis "Czas na sąd ostateczny", z kolei na drzwiach napis "PZPR". 49-latka usłyszała zarzut, informuje Michał Głębocki z policji w Wąbrzeźnie. Zgromadzony materiał pozwolił na to, iż kobieta usłyszała zarzut z artykułu 256, paragraf 1 kodeksu karnego. Jest to propagowanie ustroju totalitarnego. Za czyn ten kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Dzisiaj do podobnego incydentu doszło w Warszawie. Na elewacji siedziby warszawskiego PiS-u przy ulicy Koszykowej pojawiły się wulgarne hasła. Pasażerowie samolotu Lufthansa uziemieni w Bydgoszczy. Lot rejsowy do Frankfurtu opóźnia się z powodu wypadku na lotnisku. Doszło do niego po 15 podczas lądowania niewielkiego samolotu szkoleniowego. Maszyna złamała podwozie. Kursantka i instruktor wyszli z samolotu o własnych siłach. Mają tylko niewielkie potłuczenia. Rzecznik bydgoskiego portu lotniczego Daniel Maskiewicz zapowiada, że odloty zostaną wznowione po zakończeniu prac dochodzeniowych. Jest prowadzone obecnie dochodzenie i czynności dochodzeniowe, więc czekamy na decyzję policji odnośnie zakończenia tych czynności. Wówczas lotnisko zostanie z powrotem uruchomione. Na tą chwilę nie ma konieczności przekierowania samolotów, które mają przylecieć, bo oczekuje na wylot samolot Lufthansa do Frankfurtu. Pasażerowie czekają w terminalu, w gejcie, w hali odlotów. Miał odlecieć około godziny 16:30, natomiast na tą chwilę czekamy na decyzję odnośnie uruchomienia lotów. Na miejscu pracują dwa zastępy lotniskowej straży pożarnej. Na Podhale wróciły ulewy. Woda ponownie zaczęła zalewać domy. W wielu miejscach woda wybija ze studzienek, a nasiąknięta ziemia nie przyjmuje opadów. W powiecie nowotarskim najwięcej podtopień wystąpiło na Orawie, gdzie podtopione zostały domy i drogi w gminie Jabłonka. Strażacy byli wzywani najczęściej do Lipnicy Małej i Zubrzycy Górnej. Woda napływająca z gór nie mieściła się w rowach melioracyjnych, zalewała drogi i posesje. Sytuacja została opanowana, relacjonował dyżurny nowotarskiej straży pożarnej. Domy zalewa również w powiecie tatrzańskim. Strażacy udrażniają zapchane przepusty i kanalizację burzową. Na blisko godzinę podtopiona została droga wojewódzka w Witowie, ale strażacy szybko odpompowali wodę i udrożnili przejazd. Rafał Fronia, uczestnik wielu wypraw na najwyższe góry świata, bije brawa Andrzejowi Bargielowi. Ski alpinista zjechał dziś na nartach z K2. Sytuacja bez precedensu, podobna do pierwszego lądowania na Księżycu. Tak uczestnik zimowej wyprawy na K2 komentuje zjazd Polaka. Przez wiele, wiele, wiele lat nikt w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że z tej góry da się zjechać na nartach. Ja dalej uważam, że się nie da zjechać na nartach, ale ja nie jestem narciarzem. Natomiast Jędzka obserwowałem, byłem z nim na wyprawie na Manasu w 2012 roku. Byliśmy partnerami i nigdy bym się nie spodziewał, że ten młody chłopak dostąpi takiego zaszczytu, który sam sobie sprawi. To był niezdobywalny rekord świata i okolic. Bardzo się cieszę. Andrzej Bargiel wcześniej zjechał na nartach m.in. z dwóch innych ośmiotysięczników Broad Peak i Shisha Pankma. Pożary lasów na Łotwie. Przez 5 dni ogień zniszczył ponad 800 hektarów obszarów leśnych, informują miejscowe władze. W Europie pożary pustoszą także lasy Szwecji. Według tamtejszych służb rano lasy płonęły w 43 miejscach. Do walki z ogniem oprócz straży pożarnej skierowano armię i obronę cywilną. Szwecja może również liczyć na pomoc wielu europejskich państw. Na miejsce jadą polscy strażacy. Są też posiłki z Włoch, Niemiec, Francji, Austrii, Portugalii, Litwy, Danii i Norwegii. To był serwis Trójki.

i 7 lat minęło od wydania tego znakomitego albumu Zwierzę bez nogi, Fische Made, Dziecko we mgle, z tej płyty. Ten zespół, Fische Made Tworzywo, mam takie wrażenie, ma podczas tegorocznego męskiego grania naprawdę sporo roboty, bo wystąpili w Poznaniu, bo wystąpili wczoraj, to były ich koncerty, i wczoraj jeszcze byli głównym zespołem akompaniującym, chociaż to może nie jest moje ulubione słowo, ale no, taka była rzeczywistość ze sceny, akompaniującym artystom, wokalistom, którzy złożyli się na piękny hołd muzyczny dla Kazika. Tribute to Kazik. Będziemy starali się, żeby ten koncert w dużych fragmentach dla Państwa retransmitować za tydzień. No ale na razie Poznań. Pierwszy przystanek tegorocznego męskiego grania. Jesteśmy w parku Cytadela. 14 dzień lipca 2018 roku. Na scenie Mariusz Obijalski, Michał Sobolewski, Marcin Pędowski, MAD i Fisz. Oto obszerne fragmenty ich koncertu. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tu przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Być teraz telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem teraz być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Dzięki, dzięki, dzięki. Marcin Pędowski, bas. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej już za mgły. Tańcz, tańcz, tańcz stopy ruch, wśród przyjaciół lustrzanych kół. Drodze donikąd, mój świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, więc nie siedź, nie stój jak słów. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodze do nikąd, pomyj świat, nie zapomnij kształtów i barw. Tańcz, tańcz. Płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas o nim płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kół. W drodze do nikąd, pomyj świat, nie zapomnij kształtów i barw. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz. Przyjaciół i lustrzanych kół. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasnych win. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji, i ty co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakiś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kul. Drodzy do nikąd, pomyj świat i zapomnij kształtów i tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, za stopy ruch. Tańcz, tańcz, za stopy ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Zawsze szczery był, życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak mury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg,

biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Numer, który ma już troszkę lat, dedykujemy wszystkim tym, myślę, że ktoś taki się znajdzie, którzy pamiętają wielkie dyskietki, ogromne dyskietki komputerowe i komputery. Takie ogromne, z wielkim pudłem. Numer nazywa się 30 cm ponad chodnikami. Ten człowiek nazywa się Fizek. Tak jak pak to ponika, naciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Naciąga jak uragan, chodź nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię jak chodzę. Lekko poruszam się, by nie zawalić nogą lewą, prawą. Poruszam się 30 centymetrów nad nieśmiało bicie prawo. Patrzę z góry na świat, który widzi bez oglądania się za siebie. Ja lekko powoli jak ślimak, nogi mam na głowę gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko wbrew tym, co gadają, który za plecami. Poruszam się razem z Emadem 30 cm nad chodnikami. 30 cm ponad chodnikami. Naciągaj FIZ siłą jak dynamit. 30 cm ponad chodnikami. Pan Emadę siłą jak dynamit. Po ponad chodnikami. Jak dynamit. Po ponad chodnikami. Jak dynamit. Po ponad chodnikami. Jak dynamit. Po ponad chodnikami. Naciągam ponad miastem, ponad miejskim trudem, ponad kwasem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpa moim dużym czarnym butem, moje duże czarne buty prowadzą mnie przez siebie i zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać się? Wodzisz się, wolisz się szeroko, masz od nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko. Za wysoko. Za wysoko. 30 cm ponad chodnikami. Naciągę FIZ siłą jak dynamit. 30 cm ponad chodnikami. Tworzywo siłą jak dynamit. Bardzo miałski siłą jak dynamit. Miejsce proszę, słyszę jak pieprzą głupoty. Chwytają się za jakieś marne ploty. Ja trzymam się na 30 centymetrów wysokości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy rok, krok, robię moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. 30 centymetrów ponad chodnikami. FBSZ, panem AD, siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. C do W do O do F do Z, Y, W i O, siłą jak dynamit. Po, ponad chodnikami. Jak dynamit. Po, ponad chodnikami. Jak dynamit. Po, ponad chodnikami. Jak dynamit. Po, ponad chodnikami. Jak dynamit. Dzięki piękne. 18 lat, jak policzyliśmy, jesteśmy z panem MAD na scenie. Kochani, bardzo głośno, poczekajcie jeszcze chwilkę, poczekajcie. Michał Sobolewski, bardzo głośno. Marcin Pędowski, bardzo głośno. Emadę, bardzo głośno. Mariusz Obijalski, bardzo głośno. I Fisz również. Fisz Emadę tworzywa męskie granie Poznań, brawa dla nich. No i właśnie tak to było. Telefon, pył, zwiedzam świat, biegnij dalej sami. 30 centymetrów ponad chodnikami. W tej części retransmisji koncertu zespołu Fisz Emadę tworzyło. Tak się rozpoczynało, między innymi, tak się rozpoczynało mi męskie granie w tym roku. W Poznaniu, w Parku Cytadela przed tygodniem. No a wczoraj, tak jak mówiłem wcześniej jeszcze, panowie wystąpili z własnym koncertem, a później byli głównym zespołem grającym podczas specjalnego hołdu dla Kazika, gdzie wystąpili też inni wokaliści. Ten koncert w dużych, obszernych fragmentach za tydzień w paśmie koncertowym w Trójce między 19 a 20. A dzisiaj jeszcze mamy trochę czasu do godziny 20 właśnie. W związku z tym taka krótka, niezbyt długa definicja męskiego grania. Muzyczna teraz. Utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie. Bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko lekko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz, sam wiesz. Już od rana, przez cały dzień, z łokcia, z kolana, w łeb pycha się. I każdej nocy, aż po świt, włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. Waglewski, Fiszemada, męska muzyka. Wczoraj zresztą muzyczna rodzina Waglewskich w komplecie się zameldowała w Katowicach, bo Wojciech był jeszcze gościem specjalnym podczas koncertu Natalii Przybysz. Tak, tak się właśnie spotykamy na szlakach, a później Państwu o tych spotkaniach opowiadamy. Zresztą spotkania to był taki przewodni temat wczorajszego koncertu w Katowicach. No to jeszcze słowo opowieści w finale, bo mam w swoim archiwum taką rozmowę z Fiszem i MAD, kiedy ukazywała się płyta Drony. Fisz opowiadał o pewnej ważnej dla tego albumu lekturze. Książka pod tytułem Śmierć pięknych saren jest jedną z moich ulubionych książek. Oto Paweł, bardzo ci polecam, bo tam jest taka wrażliwość, która mnie bardzo zawsze rozczula gdzieś, taka wrażliwość dziecięca i to jest opowieść o też z jednej strony o wojnie, a z drugiej o relacji syn-ojciec, ale to też trzeba się wczytać postać pana Oto Pawła, bo to jest człowiek, który w pewnym momencie przeżył załamanie nerwowe, no, zachorował psychicznie. I wtedy napisał tę książkę. No i to niesamowita opowieść. I ja ją zostawiłem, kurczę, proszę ciebie, w jakimś sklepie kiedyś tą książką, moją ulubioną, bo siedziałem sobie, żeby drugi raz ją przewertować. I gdzieś ją zostawiłem. I ona mi zniknęła i wtedy się otwiera jakby cała taka czasami jest jedno hasło właśnie. Śmierć pięknych saren. I od tego zbudowałem historię o tak naprawdę o czymś, co też się wydarzyło. Czyli o ucieczce wakacyjnej, w pogoni za takim spokojem, o którym marzyliśmy, nie? O którym chcemy. No i takie też pytanie, czy my rzeczywiście uciekamy, nie? Bo można namierzyć nasze telefony, bo zaraz ktoś tu dzwoni, bo zaraz się okazuje, że no niby tego zasięgu nie ma, ale zaczynamy tak nerwicowo tęsknić troszkę za tymi informacjami. To jest o tym. Troszkę też o tej naszej takiej skłonności do podglądania, które dzisiaj dzięki między innymi dronom, ale też telefonom, kamerkom i tak dalej uruchamiamy bardzo często. Mm. gitarem przerwał cichy szmer. Zawis nad nami nagle mały dron. Trwalił naszą chwilę ciągle nie wiem kto. Gładzę lekko dłonią twoją gładką twarz. Sieci małych dronów teraz skanują świat. Wyłącz swój telefon, nie rób żadnych zdjęć. Milion informacji wpada w meta sieć. Nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal. Namierzają nas, podglądają nas. Nie ma gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal. Namierzają nas, podglądają. Gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Jesteśmy nielegalni tu trzeci. Jak stado saren ukryte wśród drzew. Zawis nad nami nagle mały dron. Trwalił naszą chwilę ciągle nie wiem kto. Mi paznokcie w plecy, aż leci krew. Pajęczynie świata działa cyberszpieg. Wyłącz swój telefon, nie rób żadnych zdjęć. Milion informacji wpada w meta sieć. Nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal. Namierzają nas, podglądają nas. Nie ma gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal. Namierzają nas, podglądają. Gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał nam nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy. Nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta. Maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery. I robią nam zdjęcia. Puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać. Naprawdę już czas. A może to też trochę o takim dobrym radiu, które nie podgląda, jest blisko, bliżej na pewno. Tak sobie myślę. Bezwzględnie najważniejszy jak dla mnie utwór z płyty Drony, Fisze Made Tworzywo, bohaterowie dzisiejszego pasma koncertowego w Trójce. Powiem tylko, że koncert z Poznania, z Parku Cytadela, z Męskiego Grania zrealizowali Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. No i co? Kolejne przystanki tegorocznej kolorowej, bardzo głośnej, pięknej trasy przed nami. Mam nadzieję, że będą tam Państwo. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Tak się składa, że wygrywasz. Bo w loterii Cinema City każdy bilet wygrywa. Tego lata do zgarnięcia wyjątkowe nagrody. Jeep Renegade, wycieczki, bony paliwowe, rowery, karty Unlimited, bilety na film, popcorn i wiele, wiele innych. Zasady są proste. Oglądaj filmy i wygrywaj. Ponad milion niezwykłych nagród czeka w Cinema City. Sprawdź, co wygrałeś na każdybiletwygrywa.pl. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy.